mon bazar. Konnichiwa. Oh yeah yeah, oh yeah yeah, biloko geli geli oh. La poza ige, eh pe na gangi na Japon zambio.